एक ख्वाब हूँ, इस ख्वाब से तू प्यार न कर, प्यार हो जाए तो फिर प्यार का इजहार न कर, मैं तो एक ख्वाब हूँ। चाप चली जाएंगी, लौट के फिर कभी गुलशन में नहीं आएंगी, अपने हाथों में हवाओं को गिरफ्तार न कर, अपने हाथों में हवाओं को गिरफ्तार न कर, मैं तो एक ख्वाब हूँ। तेरे दिल में है मोहब्बत के भड़कते शोले, अपने सीने में छुपा ले ये भड़कते शोले, इस तरह प्यार को रुसवा सर बाजार न कर, इस तरह प्यार को रुसवा सर बाजार न कर, मैं तो एक ख्वाब हूँ। शाख से टूट के गुंचे भी कहीं खिलते हैं, रात और दिन भी जमाने में कहीं मिलते हैं, भूल जा जाने दे तकदीर से तकरार न कर, भूल जा जाने दे तकदीर से तकरार न कर, मैं तो एक ख्वाब हूँ, इस ख्वाब से तू प्यार न कर।